أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الصافات د سلور نیویم آیات څخه شروع تر یو سلو درلسم نمبر آیات پورې دا تلاوت ما وکړي. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې دا د پرون د درس خو دوه پړاو و. هغه اول پړاو چې و هغه د حضرت نوح علیه السلام وسلام مبارک قصه وه. دوهم چې و هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام وسلام مبارک قصه وه. خو دا دواړه رسولان وه. د دوغو دواړو رسولانو قصې الله تعالی په دغه حیث موږ ته کښې ښولې چې هم د توحید تائید وکړي تفصیلا او هم د دا رسالت چې رسالت نو کوم یوازې نبي علیه السلام ته ورکول سوی دي خو دا نوح علیه السلام رسول او دا ابراهیم علیه السلام رسول او دا دواړو د توحید دپاره دعوت کوه د خپل قوم سره پر دغه مبارزه کول. نو دغه د ابراهیم علیه السلام وسلام قصه موږ پر دغه ځای باندې درولې وه دلته پر دا درو نویم آیات باندې چا خلق قوم ملې ته ولاړه دی پرېښه وه. ده ورته ویل زه ستورو کې وکته ویل زه ناجوړه یم یا ناجوړه کېدونکی یم څه تکلیف را پېښېږي په ځان پوهېږم نو چې پاتې سو دغه و چې راغلی هغه بوتان یې ورته ودرېدی چې ولې خوراک نه کوي ولې مجلس نه کوي برای تبر ورته کش کې د یو مخه کنډو که پر کړه سره. نو دوی چې د ملې د خواسته راغله نو خوراکونه یې هلته ورته ایښو هغه معبودانو ته نو اوس بیا هغه بزرګ خوراک را اخیستی چې په دې کې نو برکت لوېدلی دی چې ورغله چې ازای ګرده بوتان کنډو کپر پراته دي نو برای ویل چې دا کار به چا کړي مشوره چې سره وکړه سره ودرېدلی یو سړي برای ول هغه ځوان هغه ابراهیم نه و هغه ځوان نو برای ویل هغه دغه کږې کږې خبرې زموږ د بوتانو په باره کې چې کولې ده کولې هغه به یي نو هغه و چې پر دای مخ راواړه توجه یې ورته وکړه فاقبلوا الیه فاقبلوا نو دی مخ را واړه و الیه و د ابراهیم علی صلوات و سلام ته پر سره کم یزیب فون فداس حال کی چراز غاست برخ نو درد لروري چې دی چیر برف شرف هوا سر علی برای دی د قران نه غټ غټی کی وای برای دی منه گرفتار کی وینې چې دغه کار چا کړی دی د معلوم دار تا کړی دی ته په کلی کې بل څوک نه وګر سره یو ته وین نو دا جنجال شروع سو فاقبلو دی مخ را واړه اقبال دغه دی څوک ته چا مخ تو روز نو دی مخ را واړه و جو وکړه الیه و دی ابراهیم ته په څنګه حال کی یزی فون چې دی ورزغاسته د ډیره درد آرام تک دغه څه وتلی دی اختیار پترات ورته راغل قال نو ورته ویل ابراهیم علیه السلام نو دی چرا لاده دی مکالمه نور نه کړی ځکه د دې مکالمه ده ما خلاص تر توه چې دا ولې دا کار تا کړی دی پر څه باندې زموږ د خدایانو بی عزتي دې کړی. قال ابراهیم علیه السلام اتعبدون ای تاس عبادت کوی ما د هغه شیانو تنحتون چې تاسو هغه تراشی. برای ابراهیم علیه السلام خو برای دلیل ورسره شروع کی چې سی دا کار ما کړی دی خو زه ستاسو پوښتنه کوم ته ولې د دغه شی عبادت کې چې چیت راشه دا بت خو نو ډبر یو ور دوار خو دغه سنی جوړ دی انسان په شکل کې نو خو ډبر دی کرا کرا را تر شو کی بار غرو نو سترګي او خلو پزور لره ور نو رن دام نو ورته ور کی وې دری بار نو بزرګ چې تر شو ور کی بار نو بیا د عبادت وړ وګرځي را دی د عقیده مطابق نو دغه ورته ور بل دغه شی عبادت کې چې ستاسو لاس جوړ دی تخو عقل نمانی ایا تعبدون تاس عبادت کوی ما ده هغه شیانو تنحتون چې تاس تراشی تراشی تاس کوی جوړ تاس کوی نو دایس چې پام انکاری دی چې یعنی دا کار غلط چې کیته دغه چې نه کوي. والله خلقکم وما تعملون والله الله عز وجل خلق پیدا کړی است کوم تاس و ما هغه ټول کارونه تعملون چې تاس عمل کوی نو خو خالق خو الله تعالی دی که هم خلق یاله ستاتچ اعمال یغم د الله تعالی مخلوق دی دغه ستا کار چې تابت راشي دغه عمل یم د الله مخلوق دی تم د الله مخلوق نو خو خپل خالق ته عبادت وکه هغه ته سجده وکه که واغه شه ته چا ساده لاس پیدا ورد مولا خارج آیات به پام معتزله وای وای چې د بنده چې دی د خپل افعال خالق دی. اهل سنت والجماعت وای چې یا خالق د ټول شیانو الله عز وجل دی بنده فقط کسب کوي منا دا یو عقیده وی مساله ده. معتزله ولی وای برای وی نو بنده خو گناه کی زنا کی لواتت کی نو دغه کار ما الله تعالی خلقی دا خو بد کار دی نو بد شی الله تعالی څنګه خلقی مرو ته یو خلق دی یو کسب دی خلق د ټول شیانو الله کی بنده خالق ندی کته دا بنده توام کته ته هم د الله مخلوق کستا اعمال یغه د الله تعالی مخلوق کی کته نو د دفع اعمال کی خوش دی خوش ناست د دفع اعمال کی خو غلاس د هغه کی خو لواته تو دروغ او رشوت ست دغه بنو هم د الله مخلوق مو جوای وو نو د معتزله وای چې ګرد د الله مخلوق سوله نو بنده دو ژخت پر چی شو راچی خو بنده به حالت وای چې ما زنه خو ته خلق یلید زما لواتت خو ته خلق یلید زما غلا او زنه خو ته خلق یلید ما پر چی شو راچی مو یغه سنه ده خلق در طول شیان الله عز و جل کی بنده چه الاره چنگی پر کسی بیره چنگی چه تای کسی بولی که و کسی بچه توایی کسی بعبارت تی ده ده سرپولو سخه ده ایراجه چه ده ایراجه اختیار الله پاک انسان تور کردی ده ده ایراده ام مخلوق ده الا ده خود چلوالی ده چه پلاس کور کردی ده انسان مجھ بی مثال وست ووایو سایکل ده کمپنی جور دی وغو جوړ کړی دی صنعت هغه دی خو د چلولو د سټرینګ ته خسته په لاس کې دی نو زموږ اراده له الله تعالی مخلوق ده خو د ارادې استعمال چې د خیر کار ته ګرځي که د شر کار ته دغه استعمال د بنده په لاس کې دی و دغه ته په عقایدو کې کسب وای نو الله چې انسان را چنګي پر دا کسب را چنګي څنګه انسان زنا کړی ده الله پاک د ورځ ته ورچی انسان نسی ورته لري چې نو د زنا خلق خو الله پاک تا کړی دی هغه خلق خما کړی سټرینګ ته ور کټ کړی دی مش د جده فار یو شی مثال ویلی دی هغه مثال کې دایست چاو چا په ذهن کې د سی مثال یادی چې یو سړی سایکل باندې سپور وي او پایډلان نه لري یا پرس کده سړی پښې نه لري بل سړی دا سایکل باندې سپور پوری وي ولی خدای پایډلان چې دی یعنی سرخه ولا یا پښې نه لري یا نسته ګر سره نو دا سړی ورده واره لا په کې چې ګوره ما سټرینګ په لاس کې درک سایکل هم د جسپاره جوړ نه دی بل چا جوړ کړی دی سټرینګ یې ته په لاس کې ورکی بره لارې وروشي برای دغه سې دا سړک دی پر دې هیڅ ګر سره جام پلان نشته باندې دا بله لاره دغه رقم د زوزانو د کډیانو د ډبرو ډکه ده چې هر ځای چې ولي بجې په هغه کې ولي بجې بیا پر ما نه نو سایکل چې دی هغه زه در پسې پری وایم تو خیال نه سې چلولی پر تا باندې فقط سټرینګ کټول انو د سایکل پرې ویل په ما پښې اړه لري اوس چې سایکل زه پسې پرې وایمه که دا سړي پر هغه ښه سړک ورکاټ کړي، لاړې تر پایه پورې سالم ځي خپل کور ته به ورسېږي، که پر هغه لک سړک ورکاټ کړي پر هغه باندې خو هم زه سایکل پسې پرې وایم. بره ولاړې یو کډي و یو څا وشلې تشه وس پر ما یې خلک نه شي توانولی چې تا ولې پسې پرې وي. زه ما خو ده ته وختي سر وخلاص کړي چې زه په دواړه صورت کې د سایکل پرې ول پر ما دي هغه پر ما دي، ته چې یه پر ښه لارې دا سایکل روانه یې که پر بده لار روانه یې. دی چې په کډي کې لویږي د خپل اسټرینګ د لاسه ورلویږي، ولې ورکاټه واخوات دا بل چې روغ رمټ و خپل کور ته رسېږي منزل ته رسېږي، خو د خپل اسټرینګ د لاسه چې ده پر سمه لاره کاټ کړي دا بل چې دی پر دی پرې وهل دي که صحیح وه که غلط وه. نو دا مثال چې تاسو په ذهن کې رالی د الله تعالی د طرفه څخه خلق د افعالو دا دغه رقم دی بنده چې ویلي دي چې د ارادې اسټرینګ ستا په لاس کې دي، که یې د زنا وخواته اسټرینګ ورکاټ کړي زنا مالاوی زه خلق خلق په ما پسې اړه لري، که چې د لمانځه خواته ورکاټ کړي د حج خواته د جهاد خواته هغه خلق هم زه کوم. تا ته چې دی دوزخ ته چې ورلویږه ولې ورلویږم ولې پر دا بده لار کاټاو. دی نه شي ویلی چې الله پاک دا بده لار خو تا بره ماته وخلقیل چې زه پر ورم، زما اعمال کله په وسه کې ده خو تا به زه پلچ کړی وای. الله ماته وختي خبر کړی چې پلچ زه نه کوم، زه خلق کوم. ته فقط خپله اراده د شیخ خواته بیایې، د حج خواته بیایې، د جهادو خواته بیایې، مثلا د لمانځه و د یو بل شکارو خواته د خپله توجه ورکاټ کړه، خواته مه کاټوه. نو هغه دلیل چې دی وایي چې وایي خلق د اعمالو د بنده د معتزله چې وایي دا د بنده کوي، ولې نو بد شیان چې دي خدایه څنګه خلق کوي؟ موږ دغه دلیل ورته وایي. اوس آیات ته پام وکړه. والله الله پاک خلق پیدا کړي یست کوم تاسې و د مخلوق ته وایي، وما او هغه ټول شیان تعملون چې تاسې عمل کوي. کته یې که ستا عمل دي ګرده د الله تعالی خلق یې. موږ یې دغه آیات ته دي دلیل دی چې د بنده ټول اعمال چې دي مخلوق د چا دي؟ هغه د الله تعالی دي. د بنده په کښې کې څه مجرم والی دي، څه ګناهکاري دغه دغه د ده اراده ده ولې د بد کارو خواته توجه کوله، اراده دي ولې هغې خواته ورګرځوله؟ نو الله تعالی یې خلقي. خو بهرحال دا خو هغه عقیدوي مسله سوه. ابراهیم علیه الصلات والسلام ودې ته دغه وویل چې ته د هغه شي عبادت کوې چې چېرته راشې، او الله پاک تم خلقیلی دا ستا عمل هم د الله تعالی مخلوق دي. هغه مسله خو ته کېدای سي پوهېدلی ملا خری په خبره پوه سوې. قالو دوی په جواب کې ورته وویل، برای خود دلیل خو ښه دلیل وایي، یو څوک چې په دلیل کې ملامت شي برای یو چا ته وایي یا ګرسره دي ولاکه پرېږدم دغه رقم. اوس ورته چې ګرسره مې ولې نه پرېږدې خو دلیل ووایه کښېنه، زه ورته په دلیل سره ووایه که په دلیل ملامت شوي نو خو ملامت یې، که دې ملامت کړم زه ملامت یې. د دغې خبرې جواب دوی نه درلودې. ولې دا څه چې مشرکان دي، څه چې کفاره دي، چې خدای مني هغه دا هم مني چې زه زما عمل د الله تعالی مخلوق یم. نو دا خو دوی هم منله. نو ښه چې دغه ته او ستا عمل دواړه د الله مخلوق یاست، نو عبادت د مخلوق ولیکه خو د خالق یې وکړه. چې ملامت شو د ملامتۍ وروسته نو کومه خبره پاتې شوه چې یا ګرسره دي ولاکه پرېږدم دغه د ګرسره ځای اوس دغه دی چې دلیل زه نه وایم دغسې دي ولاکه پرېږدم هغه دغه دی. قالو دوی ورته وویل، والابنو تسې جوړ کړي لهو د پاره د ده بنیانن یو بنیانو یو تعمیر تنور ته چې موږ نه یي چې تنور جوړوو، دا یو تعمیر دی د انسان د لاس جوړ دی. برای د ده دپاره هم دغسې یو غټ تنور جوړ کړي. فالقو ور واچوئ هو دی فل جحیم په دغه دوزخ کې. نو د تنور نس خو چې دی د سکروټو د بوټه یې ډکې څو عمر بره بوټې راچلېدله چې سره خره کېدله، نو دا خو بره څه شي دوزخ ځینې جوړ سکه نوس. لکه موږ چې یو ځای د دغه تناره باندې چې ډوډۍ پخېږي ډېر سکروټ وي، نو بره ور یاره تیار دوزخ دی. برای دوزخ ورته جوړ کړي چې دوزخ جوړ واچو. د دې سړي بل علاج نه دی، یو خو به د ده د شاره بې غمه شو، بل به د آینده دپاره نور خلک عبرت واخلي. باره به دغه جرأت بیا نه کوي چې زموږ د بوتانو په مقابله کې درېږي. ولې باره به ابراهیم په یاد چې بابا چات کوه د دې بوتانو سره، دا داسې قوم دی پر دې خپل معبود داسې عاشق دی، په خدای که د ژوند څه کوه کې ابراهیم در په یاد که په هغه یې څه وکړه، دغه مشوره یې سره وکړه. قالو چا وویل دا قوم د چا؟ دا چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام قوم دی، دی ورته راپاڅول سوی دی، رالېږل سوی دی چې موږ یې نمروجان بولي، ولې دا پاچا یې نمرود نومېدی. نو وغول ابنو جوړ کړي لهو د ده دپاره بنیانن یو بنا، معنا یو اتشکده و د اور ځای. فالقو ور واچوئ هو دی فل جحیم په دغه دوزخ کې ور واچوئ، معنا تنور بټۍ څوک ورته وایي. فارادو به کیدن فارادو نو دی اراده وکړه به په دسر کیدن دی چمو دی ویلی بارل نو وجه ورته بیا څوک ورنیږي کدای چې دوغه نغه ټوري او دی ور اچي بیا چل ورته جوړ کی منجنیق منجنیق یو آله ده په خوانو خرګو په جنگ کې استعماله وره چغه چغه کلای به ودا برجام اوسم په زینو زینو ساراو کې هغه اثر پاتې نو بل څوک چې براتی پر دی دا ول نور خطای سخور ورګو بلې برجام دغه به د اخوا دی په غوشي وشتي نو کلای څنګه ورنړی لکه وس چې غټ توفون استعمالي راغنه یو زریعه داس یو سواده رقم شې درلودي دا راکشې دي لکه سپرینګان چې راکشې راکش چې به کی په دې کې به غټه ډبره کشېشل ادا چې پر ورنه کې ډبره به ولاړه په جوال کې بومشته نو خو دوغه دوغه نه ګاری غورځولې خو لس ګاری چې به جوال وشتي بره بس رئیس و بنړې دي بهرل منځ نه قرته کشې دي په منځ کې دی واچا منځ نه چې راکش کې چې ورختا کی هغه دوه ور په نس کې الته دی ومشتي دغه چل سره وسنجاو فارادو دی اراده وکړه به په دسر کیدن د یو چلو د پریب نو دا چلو پریب ما دادی درته وای چې مونږ نه ښکې واچو یا په بل رقم کا پارس کی لکه دغه غوته باندې چې موږ یو شګه کشیر دوباره دا سره کټ کوول تی و مشلی اغه هم دغه سن یو کچو غره کم شي چې دوباره په کشیر دوباره دغه سره کاش ک الته تناون ربړانې سپیرنګان ته جوړ کړی اچ پور خطا کی خپل دوری غورځي فجعلنا الله نو موږ وګرځول هم دی الاسفلین لاند بره د دې پلکشت اسول پلکشت څه معنی خو ابراهيم عليه السلام چې هغه اور تورول دي په هغه اور کې پر روایت کې راځي چې معنی دوی درې شپې ته په هغه ځای کې وو هغه د هغه ځای څخه سالي براوتی الله تعالی په بل قران کریم کې البته بل ځای په بل ځای کې وایي چې الله پاک موږ اور ته امر وکړي چې پر دې باندې خنک او سالم سبانه سوځم نو خو دا ته هیڅ دغه نه تاوان نه ورسېدلی پر کپړو دغه نه قدر داغ لرني لکه د نشي چې ځای ځای کپړه سوري لري د دې اور په انګار په دامه وینځ کې مگر الله تعالی جم راویستی نو دی بار چی سو اسفلین سو په قران کریم کې په بل ځای کې الله تعالی په سورته انبیاء کې په اویایم آیات کې دا ځای دې سی بیان کړی دی په بل تعبیر دا سی و ارادو به کیدن او دی اراده وکړه په دسر د چل فجعلناهم الاخسرین الا تد د اسفلین پر ځای د اخسرین تورې دی فجعلنا وجور زلهم دی الاخسرین تاوانان خاسر هغه چاته ویل کیږي چې هغه یو کار دی چې د پاره کې برای کار سایه زایع سی کار نشي بر ربنه مثلا تاجر دی برای د دې ازای چې مال بار کړی دی زبر ملک چې وړي یو یې شاو ګټو سفر نظر تر کې څلور میاشتې وړي کې چراسي برای ګټ سرمایه هم بایللې ګټ هم نه کړی فقط هغه مسافرې رو دغه سفر د تاسو ته خاسر وای چې معنی هغه سرمایه لا د لاسه بایلې نو الته الله تعالی په خاسرین تعبیر ځین کړی چې موږ دې اخسرین کړ دلته اسفلین یاد کړ معنی دا ده چې ذلیل ذلیل دغه چې هغه د کار چې د کم جوړ کړی هغه پیدای و نه کړ د چې دا ګرد اور بل کړی دا مونږ نه خلا غوښتي دا مخلوق کرا غوشتي ټول دغه سپال توسو نو الله دې زریل سستر ګمړي ونه لشي دغه کار هم تاثیر ونه کی چې ما ګر سره واجی په اور کې مواچا غدې ونه سو زل سو نو دې چل اراده د چم خو وکړه فجعلنا نو موږ وګرځول هم دې الاسفلین کښت دې ما غزلیل کړل د ابراهيم عليه الصلاه والسلام پر لب پلا بیا پر لوړ اسو لکه په دلیل کې چې پر لوړ او کسته سپیا دې پر دې دې شی عبادت کې چې په لاس جوړ کړی دې د عبادت ارزي دلته په عمل کې مده پلا پر لوړ اسو ورته واچو هغه د سالم راوتین اوس بل چې شریعه پات اسو خو په دلیل اما لامت په عمل کې مرسواس نو په دغه لو تل د خاسر و د زلیل د اسفل تعبیر ځنی کړی نو دای چې راووتی برخونو ابراهیم علیه السلام هم د ځان سره فکر وکړي چې نو دغه خلګو سره اوس کایڅ خو په دلیل دې نه پېښ په عمل چې د سره کې یو لیان کې یاد چې شته کې ورته اچي نو خدای پلا خو الله تعالی نجات تر لره درک نو دا بروز مرز موږ دغه کار دی به ما ورته غورځي بل په بل راس هجرت وکړه دې ځه لارس وقال نو وی ویل د ابراهیم علیه السلام ول انی بشک ز ذاهب نزت لونک یم الى ربی و تربت د خپل رب سجر د یهدی چې د هدایت وکنی و ما ز د خپل رب خواته نور زم د هجرت چې څوک کوي وکي د رب خواته روان شو چې ارزه رب راځي کی الله ته دی زی لار به الله را وشي چې چیرې ولارس نو الله تعالی د تور وشو بر د خود عراق علاقه وش دا کار کړي بر شام ته ولارس هغه اسم د انبیاء علیه السلام مرکز دی ابدال اولیاء پکشي کې ډیر دي دا منځکا پرېږد دوی ولارس نو دیم په دغه تمر وازول الله بلار ما ته وشي خو دغه علاقه پرېږدم دلته بیا نور شپې نه کوم ان ز ذاهبون زتلوم کيم الى ربي وترفت درب خپل معنا د مخلوق نور توجه کاټوم د جې خلکو څخه زم سجر دی يهديني چاله به ما ته هدايت وکینو رب هب لي من الصالحين. دا دي د شام منځ ته چې دی را ورسېدی بلخ خو نو ډېر ارمان زده دی سړی چې خپل کلی وطن پرېږدي او د خپل قوم د لاسه یې پرېږدي نو خو زړه ډېر ورته لږ برای الله تعالی ته خواست کوي چې الله پاک تو خو صالح اولاد ما ته راکړي چې زما سره کومک در د جن په کار وکړي خو که سره یې کار معنا دی یوه لاسه وایي ټک نه خېږي د اسبابو ته چې وګورې نو یو اولاد دا الله تعالی څخه ته وغوښتی ربي ای زما رب هب را وبخشې دا هب د امر څخه اسولي ما لره من الصالحین د صالحانو خلقو څخه ماته یو اولاد را وبخشې چې نو دلته دا هب لی سره چدی ربي ای رب زما هب وبخشلی ماته ولدن دلته نو مفعول ورسره شول کیږي په دازه کې په تقدیق تفسیر چې اولاد را وبخشې د لی ورسته ولدن چې هغه ولد نو څنګه من الصالحین د نکانو څخه گای خو اولاد دا رقم سي چې در پردو دې په ولاړې وته پردی خلق دونه تاوار نده رسی لکه دای چه تا تا مشکلات پیشی نو دلتی من الصالحین دو ورسره چه اللہ پاک صالح اولاد راکه وسم چه خلق دعا که دا اللہ چه صالح اولاد وغاری که تالح اولاد سی برا بدون پریشانی پر کیری سی لکه پر نوح علیه صلات و سلام چه کیری کرلی نو دا سی فبشرناهو فبشرنا علاوه نو موږ زیری ورکه هو دت بی غلامن پا یو الکسر حلیمن چه آغا با دیر برداشت والای داغه به دا مزاج دا رقم یې دغه الک ده چې هغه به برداشت کولای شي کدا یې په خبر وستی شوی د خود دعا وکړه د الله څخه چې الله پاک او صالح اولاد راکړي الله دې خو موږ زیری ورولې ریفه بشرنا موږ زیری ورکه هو دته به غلام په یو الک حلیم بردوبار حوصله والا حلیم دغه څه چاته ویل کېږي چې اجر درد نه ورزي لکه موږ یې پراخه سینه نو پراخه سینه والا چې تاته موږ الک درکو هغه به حلیم بي برداشت به ډیر لري د برداشت نمونه باره راځي چې څونه برداشت لري بیان به راشي فلما نو هغه وخت مال قران خو غټ غټ ټکی به یعنی بار نو د تعالی او تعالی اولاد ور لره ورکی کور والا اس و نجکات سو حمر سو پیداس فلما هغه وخت بلغ چاغه ورسدی معهود د سر السعی و زغاستی او کوشش ته سعی دغه بولی چې د پلار سر نوزی پر بغل زغلی بابا دا کار وکړه دا کار وکړه نو چې د سعی وخت را ورسېدی ځینې علما وایي چې معنا دغه د بلوغ وخت چې معنا د ځواني چې مې دغه وخت را ورسېدی څوک یاد د ورس کلنی په وخت کې مالک د پلار پر شو ورجنو نو چې دغه وخت رالی قال برا دو ولیا بنه از مزوی که ابراهيم عليه السلام زوی ته بارا غټ څاغه سعي ته رسیدل دي نوې ځواني ته راغلي دي ول اني به شک زه اراز وینم په منامه په خوب کې چې اني به شک زه از بحوز علی لو مکتا بلر خوب مې لیدي چې تعالی لو د انبیاء علیه السلام خوب حکم د وحی لري لکه سم دم چې جبرائیل وحی ورته راوړي دغه څه نو دغه بار زوی ته وای ابراهيم عليه السلام په خوب کې دغه ولیدل چې خپل زوی ذبح کوي امر ورته وسی چې دی حلال نو اوس یو زی سړی لري هغه هم دغه نوې ځواني ته را رسېدلی بیا سړی دونه مهاجر خپل وطن ځینې پاتې سیستم ځپلې اداره کم خلکو زیر کړي د دې خوا دا امر اوس نو ابراهیم علیه السلام و سلام دا خوب چې دی څوک وای دا مقرر ولیدی درېم شپې بعد یقین سو چې دا وحی ده منه وسوسه را ده غواف احلام نه جنو برای نو د زوی سره د مشورې په توګه پیش کته مشوره ولې ورسره کوي نو ابراهيم عليه صلوات و سلام خدا نه مال مېدل چې د از مازی دغه مش خبره مانی کې نه مانی نو د بهرات په دازین کې دا وسنجور چې زه خو ورته وایم د خپل خو کچیر د و منی راسه نو خو هغه دی بره به ورته آماده دی به آماده یی علی په بشرا او مشوره به دغه عمل تر سره کوي که نه منله نو په نصیحت ورته شروع کی چې زه خدای الله تعالی د طرف څخه امر دغه رقم دی ما روز موږ خوب وحی نه ده چې موږ یو ملا خوب وویني یا یو پیر خوب وویني برخه مخه دغه سکیر سیدی رویای صادقه به یې خو د وحی حکم نه لري چې خامخا به د عمل هغه رقم کی چې وس یو سړی په خوب وویني چې خدای نه کرده زه خپل زوی اللهلو دی بربره زوی را چپه کوي هغه څه نه ده د انبیاو خوب زموږ خوب جلا دی هغه خو چې هغه د وحی حکم لري خو الهي امر ورته په دغه یې زوی ته وړاندې کړی چې کیوه منل اماده بس زام ورته تیار کی کنه من زب نصیحت ورته کوم چې الله تعالی امر دی پر ځای کوو په دغه د مشورې په توګه د زوی سره یاد کړه قال ابراهيم عليه السلام ليا بنيه اي زوي كاي ابن زوی ته وای بنيه تصغير دي تصغير دغه د پاره کیږي چې سړی شفقت پر اشکاره کی چې من از پر تا دغه نه مهربانم اي زوی كاي اني به شک زه ارا زوینم په المنام په خوب کوم خبره چې اني به شک زه از بحوز زه په حکم الا لو مکتا فنظرت ام فکر وو ها وګوره ماذا چش تراته ویني برستم فکر وو استاد نظر دی پدې کې فنظر ته وګوره معنا فکر وو ماذا چش تراته ویني استاد څنګه فکر نو اس گور اغه چاله پاکول زدت غلام حلیم ور کوم پر دوباره پر دوباره ده وس حوصله شکاراس قال غورت لي يا ابتي اي بابا افعلت فعل وكما هغه ست امرت تا امر کیر ول چاله څنګه امر درته کړی دی اغه کار وک ستجی دونی سجر دی تجی دوشته به پیدا کې نیما ان شاء الله کلا الله تعالی اخو شو من الصابرین الصابران څخه د کار سر ان شاء الله هم حدول پر ان شاء الله زه هم صبر په وکم زه صبر کوم بالکل چاړه را اخلي اسم الله وا فلما اسلم بره خو په تفسیر کې قصه ورته ده برای هو غزای ترا وسی چاغه وس قربانی کول کیږي د مینا والا کې ترا وس هغه شیاطین په پسې واغه به ورته درې دي هغه قصه خورده ده د تفسیر د قران نس ده هر کم دي چې بس د غټ غټ سرخی وې دوی بالکل زما غاړه ده معنا بار نو سر راوته ده مینا زای ترا له مینا حجاج ولې د لاره ته قربانی چکیږي نو کعبه خو غدي حرم شریف خو الته دي هغه زای ترا وېست دي کله څخه سره روان فلما هغه وخت اسلم چې دې دواړه تابعدار اسول د الله تعالی او احمد معنا انقیاج یو کې بابا هم پر د پلار پر روخو نو چې دې دا خو فساد مې یادو نو چې د پلار پر روخو بدات څنګه تیری چې چاړو ورڅخه پټ سر را روان نو او سره پو هم دې دواړه خبر هم چې اگر چې وعزي قصي خو نه دار کم دي چې معنا الک لا نو پوتر دې وخت پورې اولتي ویل نه په کور کې ورته دا خبر به پر زړه سره زم در زه انو سره را لاله نو زحمت خو پر دواړو دي لکه اوس چې د مثال په تور د روژه چې موږ نیسو نو دا خو زحمت خو به پر بدن خو د شهوات چې راوګرځه خوراک یې خوښ دی څنګه خوښ دی خوب آرام یې خوښ دی چې اوس بار په روژه کې په دا طاعت مختکه حضور خو دی خو د الله امر دی کوي به نو څه چاره لري هغه هم دغه خو د الله امر او زحمت خو پر الک باندې او پر چا او پر پلار باندې ونه نو فلما هغه وخت الله پاکوي اسلم چې دې دواړو تابعداري وشو د الله او امر ته وتل او دا واچا وغزار کی هودی دل جبین پر ټیک باندې جبین ودا غزای ته ول کی یو تندی دی تندی خو جبهه ته وایداس نو پر مخ خو نو پر دا ټیک پریست دا رقم ا پر بغل باندې نو فلما هغه وخت اسلمه چې دی دواړو تابعداري وکړه د الله او امر ته وتل او غزار کی هودی د اسماعیل لیل جبین پر دا اړه خو پر دا ټیک باندې دا چې موږ یو ټیک او دوه بل ټیک دا غس پر دا ټیک دا سپریستی نو اوس خبر الله علی چاړه پر واخست الله وای ونا دیناه ان یا ابراهیم ونا دینا مجر نارکه هو دته انداس ناره چ یا ابراهیم ای ابراهیم من دې خو دې آمده دی اوس چاړه پر کشي چاړه ته الله تعالی امر کړ دی چې نه به پرې کې خپل کوشش کی دا ابراهیم علی السلام چې غاړې پرې چې دا کار وسی ا تفسیر خو نو چې دی په تفسیر کې ورده ده چې نه کې دی بارو د سینې چې دا محبت د پلار معنی اسی ال تفلاس کی زور نه ازې بارو چې چپس بارو نه دا مخ نه ویني د څټ څخه خاصه هم لیکه د الله نه را ورته وکړل قران هغه څوخي وای ونا دینا مج نارک له هو دت انداس یا ابراهیم او چې ابراهیم قد صدقت الرؤيا قد فتاقق سر صدقت تارشتون اكي الرؤيا اخبر خوب بس خوب درشتون اكي منات ام هدس ولي دي ابراهيم عليه السلام اغا نيت چدي اغا خلق تعالى ورشكاره كي الات خود وقت سمعلومه ور خوب جا درشتون اكي عمل ادي تا اجراك اگر چي غاري نسوه پري الله واي انا كذلك نجزي المحسنين ان مش كذلك پر دغه رقم نجزي مش بدله ورکو المحسنين و نیکو کارانو چې خلق نیک نیک کارونه کې علاوه دغه څه بدله ورکو چاړه هم چاره ده الکه ما دي سم دم تابع ده را پروتي مگر دې اس کوشش کی ادي غاړي نه پرې کین نو دا نار الله ور وکړه ودته چې خوب دي رښتونه کی او الا پاک از دغه څه بدله ورکم څنګه چې وس په سبب رب شرازي ان هذا له هو ان هذا له هو البلاء المبين ان بشك هذا دغ كار شدا واستاوك ابراهيم عليه السلام تو لا بشك هو دغ البلاء المبين شكار امتحان الا اذا امتحان ما فتا وك تجتزم اثر بدوسيك تصونه ابراهيم عليه السلام ذك خليل نم وري دي خبر پوس دا دون غټه قربانی ده چې دا انسان چری دروس وړه خبره ده وس خو ظالمان ستاسو خدای الله په امر نه کښنی الکتم ټوپک ور سټا کټه کوي وی ا با فلار زی وشتي فلار دا خو شیطانی حرکت دی د الله په امر دا کار وکي د الله په امر باندې چې دی چورته د الله امر دا غدي چې میکو ولې دلته پکاور نه کوي دا جلادی شیطانی حرکات جلادی د الله تعالی د جن پر بنیاد باندې دا غسعمد اجرا کول چې نو دا چی شدی د امتحان دی ان بشك هذا دغ عمل چې د ابراهيم عليه السلام وکي له خامخه هو دغ البلاء او امتحان دي المبين شکاره نو په امتحان کې خو هغه دي الله پاک صدقته رو یا خوب دي رښتونی سو په امتحان کې هم دی کامیاب وس نو اوس چې هغه الله تعالی ول زه بدره د محسنینو تور کوم څنګه وسوه وفدینا موږ فدیه ورلره ورکه هو دته بذبحین فیو غټ مذبوح حیوان سره عظیم چې هغه لوی ذبحه چې دی هغه هغه حیوان ته ویل کېږي چې الله لیږي نو هغه د جنت څخه چپسه ورته راوستي نو الله تعالی ول دغه د هغه پر ځای حلال کړه نو هغه بر قیم مقامه د اولاد شو چې د ننه د ابراهیم علیه الصلات وسلام دغه سنت هغه دی په مؤمنانو کې چې د نبی علیه السلام امت یې تر ننه پورې جاري و ساري دي د عربو د عجمو سره ورسه په دغه ورځ باندې څونه حیوانات تر تیخ کېږي د هغه یاد تازه کول دي نو فدینا مش په دی ورکه هو دته بذبحین فیو ذبیحه سره ذبح دا ذبیحې ته وایي چې الله لیږي په دغه باندې عظیم لوی نو په سمو ورکه چې دغه بر الله الله وه دی په کښې کې کامیاب وسي ابراهیم علیه الصلات وسلام وترکنا الله وایي موږ پرېښول علیه پر دغه ابراهیم فی الآخرین په د آخرنیو راتلونکو نسلو کې مو پرېښوه څه شي دا خبره سلام علی ابراهیم سلام سلام دی علی ابراهیم پر ابراهیم علیه الصلات والسلام که یهود جی که نصارا جی که مؤمنان جی چې ابراهیم علیه السلام نوم یادی سلام سره چې ابراهیم علیه الصلات والسلام دا علاوه ما د لپاره دغه سی یادګار پرېښوه دا مو د دغه قربانی د دغه اطاعت یو بدله ورلره ورکړه چې دی څه وخت تیر سوی دی په زرو کلونه یې کول کېږي تر ننه پورې ابراهیم علیه السلام ټولو مؤمنانو ته داسې شناخته دی سړی چې وایي زما یو قریب دی دا رقم دی هر یو یې پېژني چې ابراهیم علیه سمو یو خپل منځ کې ارګړې وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم نو دا خو موږ دغه نه راښنخته کړی دي په آخرینو کې آخرین دا وروسته خرج د قیامت چې راځي الله دې د ذکر یاداشت ما ورته پریښ بیا هم په سلام سره چې سلام به پر وایي چې سلام علی ابراهيم وترکنا او مش پریشا ولی علی علیه پرد فی الاخرین پر اتلون کو نسلو کی پدا ورست نسلو کی کما خبرم پریشا ده پرد بانی پر ابراهیم بانی هغه دغه د سلام ویلو خبره ده سلام سلام دی علی ابراهیم پر ابراهیم علی السلام كذلك نجزي المحسنين الا فاك بي واي كذلك وان پر دغه رقم لکه دا اوس چې سوا ورېدل نجزي مش بدله ورکو المحسنين ونيكو کارانته هغه د پر سوال جواب دی ملاقاتي پیاجه نو محسنين خو ته هم محسن یې زه هم محسن يم دا محسن یا هم محسن دی محسن چې نه کار کوي نو دغه تعالی او تعالی دغه س بدله ورکی لکه د ابراهيم عليه السلام او لکه د نوح عليه السلام دا یا په نفس بدله ورکول کې ورسره مشابه کړو په هغه مقدار او په هغه کیفیت کې د احسان نو نه یو سره مشابه کړي چې دغه نه بدلاره کړي لکه هغه ته چې ورکول هغه خو د نبوت درجه ده هغه ته خو موږ نه سره رسېدلی نو هغه درجه ده ته ورکړې ما او تا چې کومه ده چې راکړې ده خو نفس الله وایي لکه هغه محسنینو ته چې نوح علیه السلام محسن و ابراهیم محسن و هر یوه ته د خپل خپل عمل مطابق بدله ورلره ورکول کېږي نور محسنین چې دي چې د عام امتانو خلک دي دوی ته هم د خپل احسان مطابق بدله ورلره ورکول کېږي اګر چې په کیفیت په اندازه کې به د نبیانو سره برابره نه وي نو دا تشبیه فقط په هغه نفس احسان کې پاره کیفیت په مقدار کې پاره کې نه دنو په یوه د پرون خبره مو کې دای سپیا جنو نو ان به کذالک پر دغه رقم نجزي مش بدله ورکو المحسنين ونکو کرام انه من عبادنا المؤمنين انه بشک د ابراهيم عليه الصلاه والسلام من عبادنا د بندگانو څخه زموږ المؤمنين چې مؤمنان ایمان راوړونکي نو د دې ځای ثبت چې د ایمان غټه درجه معلومه سي ابراهيم عليه السلام څو دغه کارنامه وکړه الله په پای کې برته د فبارک څنګه وای دی نو د مؤمنانو څخه وو مؤمنانو سره نو ایمان بيخي غټه سرمایه ده چې څوک یې لري فایت په ونه ازيري چې معنا الحمدلله چې موږ مؤمنان ولي ایمان د دغه صفات کې الله تعالی ادي ذکر کوي چې دوی خود مؤمنانو څخه وو انه به شک دغه ابراهيم من عبادنا د بندگانو څخه زموږ المؤمنين چې هغه مؤمنان دي ایمان راوړونکي دي وبشرناه باسحاق نبيا دا قصه چې موږ ورته فشاله وي وبشرنا موږ زيري ورکي هو دت بإسحاق في إسحاق عليه الصلاة والسلام سر نبيا بداس حال كشغب نبيوي من الصالحين دنيا كانوا سخبية وسبديك بلا مسألة بيار على ملاقات يا غدادة شبديك اختلاف دي ځینې کسان چې هغه د مثال په تور نصارا دي هغه وایي و ابراهیم علیه الصلات والسلام چې قربانۍ ته تیار کړي هغه اسحاق علیه الصلات والسلام ځکه بني اسرائیل خود اسحاق علیه السلام د نسل څخه دي ولي خو دوی د یعقوب علیه السلام اولاد ده یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی نو دوی فخر کوي براوی اسحاق علیه الصلات والسلام د الله تعالی او امر ته غاړه کښېښول ابراهیم علیه الصلات والسلام بره دی الله له وخو حلال مس موږ وایي چې اسماعیل علیه الصلات والسلام د قرآن دغه ځای دلیل دی چې ګوره د اسماعیل علیه السلام صدا د خلاص اسوله چې غلام حلیم الله ول درکوم بیا خوب ولیدل سو بیا داسې راګرد اوس وس وایف وبشرناه به اسحاق موږ زیری ورکړې وده ته په اسحاق علیه السلام سره نو کې اسحاق علیه السلام ذبیح وای نو هغه مخکې چې کیو ساغه سوکو که دایس په خبره پوهېږي خو دغه چې د اسحاق علیه السلام ذکر راځي در چا وروسته رالی در هغه وروسته رالی چې هغه مخکې اولاد کېر اگر چې د هغه نوم خدلته په جزه کې ذکر کړی نه دی خو اولاد یې و چې موږ له اسماعیل علیه السلام وسلام یې نوم دی دا خو جلا بل زوی دی اسحاق علیه السلام وسلام تر هغې قصې وروسته دی چې هغه وسوه ده نو دی ذبیح نه دی نو د قرآن کریم څخه دا معلوم اوسه چې دی ذبیح نه دی او بل دا خبره ده چې رسول علیه السلام وسلام به فرمایل په حدیث کې راځي ولزه د دوه ذبیحینو زوی یمه خبره پوسوی انا ابن ذبیحین زده دوه ذبیحین زیم ال کرسیوی نو دوه ذبیحین څوک دی یو چې و اسماعیل علیه الصلاه والسلام ځکه عرب دا نبی علیه السلام خو عربی دی د نسل څخه د چاګ دی اسماعیل علیه الصلاه والسلام نو چې پیغمبر ځان د دوه ذبیحین بل ابل ذبیح څوک دی بل خپل عبد الله د نبی علیه السلام پلا د نبی علیه الصلاه والسلام نک چې و عبد المطلب هغه نظر کړی برکما تعالی او تعالی د غزوی راکی او لس دونه درلود کده الله تعالی را راکی زبی قربانی کوم هغه الله تعالی زیور لره ورکی مبره پرولما او ګرځیدي چې وسدا عزیز وس حلال کوم نو ما خو نظر منلی علماء بر چا او چا اختلاف راغلی چا ول پسه بس حلال کغه قایم مقام دی زکه د ابراهیم علی صلوات و سلام د زیفه بدلی کوي الله زیور لره ورکی ځین علماء چې سل او شان لکه انسان دی یت چدی چې سل او شان د الله تعالی په لاره کې خیرات ک بس برته د جناز خلاص خو به ار هغه حلای دته وشو ول چې یا پسه دی یا سل او شان نو عبد الله صاحب چې دی هغه د چا خلاص د الله له ولس خلاص کنه فلار که نظر منلو چې زبده الله له دا کده اس په دلی است نو اسماعیل علی صلوات و سلام او بل عبد الله دا دواره چې دا باندې د ذبیحین نوم کشه شوه پیغمبر له زده دوه ذبیحین زیمه نو چې د دوه ذبیحین زیم زموږ پیغمبر محمد علی سلام کده د اسحاق علی صلوات و سلام څخه سی په خبره پوهیږي نو خو بار د بنی اسرائیل څخه سو نه بیا رسم کړ د بنی اسرائیل څخه دا خو عرب دی نو دی خو د اسماعیل علی السلام زید نو مارم د چې د ایوب ذبیح اسماعیل دی بل پلار دی کی اسحاق علی السلام ذبیح سي نو محمد علی السلام خو د اسماعیل علی السلام نه د اسحاق علی السلام زوی نه دی کده غزي سو بر خو د بنی اسرائیل څخه سو بر خو سره نسل بدل شو نو خو د عرب څخه دی عرب د اسماعیل علی السلام د نسل څخه مارم دار ذبیح څوک دی نو د اسماعیل علی السلام دی ابل خپل پلار دی نو هغه حج سم د دې تایید کوي چې ذبیح څوک په اسماعیل علیه الصلاه والسلام دی ځکه پیغمبر علیه السلام دغه د نسل څخه دی دغه د قران کریم نشته چې وګړه دام د دې تایید کوي چې ذبیح څوک دی چې اسماعیل علیه الصلاه والسلام دی ولې د اسماعیل علیه السلام در قصه ورسته دی څوک وای قران کریم وای چې بیان د اسحاق علیه السلام زری مش پرو کې چې تاسو په اسحاق در کول سي نو اسماعیل مشر دی اسحاق علیه السلام یې کشر دی نو وبشرنا مجزيري وركي هو دا غي ابراهيم عليه السلام ته بي اسحاق په اسحاق سر نبيا په داس حال کې دی بم نبي من الصالحين د نه كان صحابي وباركنا عليه وعلى اسحاق الله هو وباركنا مش برکتنا زلكي عليه پر دا غي ابراهيم عليه السلام وعلى اسحاق او پر اسحاق عليه الصلاه والسلام ومن ذريتهما اغه نو بیا ورسته بل خبر ده په دا غځای کې دا برکت سمرات چی شي چې موږ برکت پر دین نازل کی برکت دا څه چې معنا دی نسل مپراخ کی په مځکه کې موجود کی ولې دا یوازې بنی اسرائیل څونه دي چې د اسحاق علیه السلام نسل دی دا غس د اسماعیل علیه السلام د خاصه خدای عرب دا څونه دي نو الله وي موږ برکت پر دواړو نازل کی پر چا هم پر ابراهیم علیه السلام هم پر اسحاق علیه السلام باندې نو موږ برکت نازل کی پر د یعنی ابراهیم او علی اسحاق او پر اسحاق وسنو چې د دې په نسل کې چې دی نو ګرد نیکان خلق دی الله دا بیانې چې یا ګرد نو نیکان نه دی بار دی په اولاد کې خنور کم را کم را له کوپارم پک شکراله مؤمنان پک شکراله و من ذریتهما ځینې د اولاد څخه د دې دواړو محسن نیکو کار دی و دا من تبعیزیه سو من ذریتهما بعض د اولاد څخه د دې محسن نیکو کار دی شکارون کی و ظالم او یو سه ظالم کی ظلم کوون کی جی نفس خپل ځان در مبین شکارا پشکارا ظلم کی سم دم کو پریات کم لا تر لید لکه دا خپل بد اسرائیل چی جنو دا اوس ظالمان دی خپل زمان خو کوپار دی خو دی د الله تعالی عبادت نکي هغه دی پر خپل يهوديت پر خپل اوس خو اکثر مشرکان ګرځیدل شرکيات کی داسي نو د دوی اولاد الله تعالی دوه قسمه کړل چې ځنی محسن سو نیکو کار سو ځنی دا ظالمان دی پر خپل ځمان دی پر دغه ځای بر د ابراهيم عليه السلام حسن ور الله تعالی خلاص کړ و من ذريتي او بعض اولاد یې سهما د دوی دوه محسن نیکو کار کوونکې دي نیکه کوونکې دي و ظالم او ځنی بیا څه کم دي ظلم کوونکې دي نفس خپل ځان لپاره په کوپر کوي ظلم، مبین شکارا ظلم کون کی دی. نو دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا قصیت څخه هم دا درس موږ واخستی چې الله تعالی منذرین بیرون کی را لېږلې دي، او دا منذرونو د خپل قوم سره دغه مقابله کړې ده. دغه د ابراهیم علیه السلام خبره کې سوې ده چې مقابله پر چی شو، څخه دغه توحید باندې وسول کند در جغ نکوله، دغه د بوتانو سجدی کده نو دغه ورته ولي غورځاوه. نو الله تعالی دغه د رسالت مسله دغه ثابت کړ، دغه د توحید مسله دغه ثابت کړ، مخک خوم ثابت او اجمال وسه تفصیل دغه سر کی چنو علی السلام دغه کار د پاره د خپل قوم مقابله واخست، ابراهیم علی السلام هم دغه کار د پاره د خپل قوم مقابله واخست، او دواړه هم چی شو دغه صالحین و دغه عباد مخلصین چې الله تعالی د خپل عبادت تفرح خالص کړي و. نو دا نه ولا د مسله نه د رسالت نه وحدانیت سنبي عبر لدى موسى عليه السلام في سبس رازي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.